16 punten gehoord, ja. Is dat veel, 16 punten, of niet? Nee, dat is heel erg weinig. Oh ja? Kun jij meer? Ja, 43 of zo. 43? Ja. What the fuck? Nou, laat zien dan. Ga je dat nu doen? Ja. 43. Ik weet niet of ik het meer ben. Nou, we gaan het zien. Gaat het gevoerd worden. Nieuw programma onderdeel sport. Een punt voor Klein. En vandaag gaan we shoelen. Oh. Nee! Ja. Nee! Nee, die kan je niet meer. Nee! Ja. Nee! Wow. Wow. Ik was pro. Hij is echt een topshooter aan het werk. Nu gaat het even wat minder, maar... Nee! Ik wil zeg maar... Jee! Yeah.